12 uur. Natasha Gibbs. Sta je net voor je pensioen en mag die wat jou betreft morgen al ingaan? Nou, dat kan een serieuze optie zijn. Want er zit een fout in de prognose van de pensioenuitkering. Die blijkt namelijk in sommige gevallen hoger te zijn dan wordt aangegeven. Je hoort er straks alles over in de nieuwsbv. Maar nu eerst. Nederland overtreedt verbod op export F-35 onderdelen naar Israël niet. Dat en meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. De Nederlandse staat hoeft geen dwangsommen te betalen voor het vervoeren van F-35-onderdelen naar Israël. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding tegen de staat. Eerder verbood de rechter de directe uitvoer van F-35-onderdelen naar Israël op straffen van €50.000 per dag. Later bleek dat de straaljageronderdelen via een omweg nog steeds in Israël terechtkwamen. Mensenrechtenorganisatie stapte daarom naar de rechter. Die zegt nu dat er geen reden is voor het opleggen van een dwangsom. Het aantal vluchten op Schiphol mag niet versneld worden teruggebracht van 500.000 naar 460.000 per jaar. Het vorige kabinet wilde dat, maar dat plan werd geschrapt na kritiek uit de VS en de EU. De Hoge Raad oordeelt nu dat Schiphol alleen mag krimpen na een langdurige EU-procedure. Wel ligt er nog een uitspraak van een andere rechter die stelt dat de overlast door Schiphol voor omwonenden snel moet worden verminderd. Het nieuwe kabinet zegt de overlast te willen verminderen, maar is ook voor duurzame groei van Schiphol met stillere en schonere vliegtuigen. Drankenproducenten moeten veel meer werk maken van het inzamelen van plastic flesjes. De wettelijke norm is dat 90% wordt ingeleverd, maar dat lukt bij lange na niet. De inspectie Leefomgeving en Transport zet nu de producenten onder druk om de inzameling te verbeteren en dreigt ook met dwangsommen. Merel Stiekelorum van de binnenlandredactie Merel. Een belangrijke eis is dat het aantal inzamelpunten fors omhoog gaat. Hoe zit dat? Ja, er zijn er nu nog ongeveer 4000 waar je echt je statiegeld terugkrijgt. Dus niet bij de sportclubs waar je ze vrijwillig in kan leveren. En ja, de inspectie zegt dat is echt veel te weinig. Het gekke is, Verpakt, dus de producenten vertegenwoordigt die voor de inzameling moeten zorgen, die heeft dat eigenlijk ook al gezegd, een paar jaar geleden, dat er eigenlijk 12.000 punten zouden moeten zijn. Drie keer zoveel, ja. Maar ja, ze zijn te laks, zegt de inspectie. Ze zetten daar veel te weinig vaart achter. Dus er is nu een belangrijke stok achter de deur. Want als ze het per 1 januari 2027 niet verhoogd hebben naar ongeveer 9400 punten, minimaal, dan moeten ze een hele hoge boetes betalen. Maximaal €135 miljoen voor deze eis alleen al. Ja, er moeten dus een paar duizend bij komen. Heb je enig idee waarom het zo moeizaam gaat? Hebben ze er geen zin in eigenlijk? Nou, er zijn denk ik meerdere dingen die meespelen. Natuurlijk, supermarkten staan niet altijd te springen om nog meer machines erbij te plaatsen. Ze moeten natuurlijk ook verkooppunten overtuigen. Bijvoorbeeld, ja, idealitair zou natuurlijk veel meer statiegeld terugkomen als overal waar je iets koopt, het ook weer terug in kan leveren, ook op de stations, de kiosken, et cetera. Maar ja, die staan natuurlijk ook niet te springen om daar de blikjes en de flesjes, in dit geval daar waar het nu om gaat, in te zamelen. Inzamelen kost geld natuurlijk. Ja, en dan ook weer statiegeld terugbetalen aan de klanten. Dat is een ander punt natuurlijk. De statiegeld vinden sommigen te laag. Hè? De prikkel om het terug te brengen is niet groot genoeg. Ja. Moet dat statiegeld omhoog? Ja, het is nu 15 cent op die plastic flesjes. Eerder zei de inspectie al tegen Verpakt, ja, het moet eigenlijk naar 50 cent. Dat hebben ze nu weer een beetje losgelaten nadat ze antwoord hebben gekregen van Verpakt hierop, op die eis eigenlijk, die van 50 cent. Wat ze nu zeggen is, doe er in elk geval onderzoek naar. Het moet omhoog, want dan wordt het wel veel. Ja, ik bedoel, als jij 50 cent terugkrijgt voor je flesje, of 40 cent of 30 cent, dan breng je het veel sneller terug dan als je maar 15 cent terugkrijgt. Dus het moet omhoog, maar jullie moeten onderzoeken wat nou de ideale hoogte is voor dat statiegeld. De inspectie heeft er nog niet veel vertrouwen in, want ze dreigen ook met een dwangsom. Hoe zit dat? Ja, de verschillende dwangsommen dus. Dus bijvoorbeeld voor die inleverpunten. Bijvoorbeeld voor het onderzoek doen naar de hoogte van het statiegeld. En ook voor andere zaken, als dat er moet een app komen of een website waar je heel makkelijk op kan zien waar nu je statiegeld in kan leveren in de buurt. En ook moet er iets worden gedaan aan de beschadigde flesjes die nu vaak niet in kan leveren. Die worden vaak weer uitgespuugd door de statiegeldmachine. Daar moet ook wat aan gebeuren. Dus dat is maximaal, als ze dat allemaal niet doen, ja, ruim €300 miljoen hangt er aan dwangsommen als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Ja, Verpakt, daar hebben we het over gehad. De inzamelaar, heeft die al gereageerd? Nee, die zeggen, dat ze het gaan... Ja, ze hebben wel gereageerd, maar ze zeggen eigenlijk niet zoveel. Dat ze het gaan bestuderen en dat ze waarschijnlijk later nog wel met een meer inhoudelijke reactie zullen komen. Merel Stikkeloren van de Binnenland Redactie, dank u wel. Voor de kust van een Hawaïaans eiland is een helikopter neergestort. 1 inzittende is omgekomen, 2 anderen worden nog vermist. De crash werd gezien door een groep wandelaars. De helikopter is van een bedrijf dat rondvluchten aanbiedt boven de eilanden van Hawaï. In de eerste helft van het jaar zijn meer bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal faillissementen neemt langzaam toe. Afgelopen maand ging het om ruim 373 bedrijven, 37 meer dan een maand eerder. Door een brand vannacht in een haven in Leiden zijn meerdere sloepen uitgebrand of gezonken. Zeker 8 boten zijn beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer had het vuur snel onder controle. En de KNVB stelt een besluit over de toekomst van Vitesse met zeker een week uit. Dat zeggen bronnen tegen Omroep Gelderland. Zakenman Guus Franke wil geld in de Arnhemse club steken, maar wil dan wel de eigenaar worden. De licentiecommissie van de KNVB heeft daar nog geen groen licht voor gegeven. Het NOS-journaal. Op het kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië is een boot met tientallen migranten gekapseist. Daarbij zijn zeker 4 mensen omgekomen. De Franse kustwacht meldt dat 63 mensen gered konden worden. Er wordt nog met duikers gezocht naar slachtoffers. Migranten proberen geregeld vanuit Frankrijk naar Groot-Brittannië te komen, vaak in bootjes die helemaal niet zeewaardig zijn. In april kwamen 5 mensen om het leven toen hun boot zonk. Het aantal mensen dat tijdens de oversteek verdrinkt ligt dit jaar een stuk hoger dan vorig jaar. Het tekort aan woningen is dit jaar weer iets hoger dan vorig jaar. Er is nu een tekort van 401.000 woningen tegen 390.000 in 2023. Dat zegt het onderzoekbureau ABF Research. In 2021, nog tijdens corona, daalde het tekort voor het laatst. Sindsdien stijgt het dus nu 3 jaar op rij. Minister Keizer zegt bij aankomst voor de ministerraad dat er haast is bij het oplossen van dit woningtekort. Het moet allemaal sneller, want het leven van jonge mensen staat gewoon stil. Ouderen die willen verhuizen naar kleinere woningen kunnen dat niet. Dus allerlei maatschappelijke effecten zijn hier het resultaat van, waardoor het leven van mensen tot stilstand komt. In het hoofdlijnakkoord staat dat het nieuwe kabinet elk jaar 100.000 nieuwe huizen wil bouwen. Ja, gisteren eindigde de 12e etappe van de Tour de France in een massasprint. En de 3e overwinning van Bidiam Gimay. Vandaag gaat de etappe naar Po. Steven Dalebout, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, net nieuws over een van de favorieten, hè? Dat klopt. Nou, de nummer 4 van het klassement, Primož Roglič, zal vandaag niet meer aan de start verschijnen. Hij lag gisteren bij een val in die finale. Kwam met bebloede schouder over de streep. Onduidelijk hoe groot de schade nu precies is. Dat werd vandaag ook niet aangegeven door de ploeg. Maar die ploeg maakt dus juist wel bekend dat hij niet meer zal opstappen. Dat is al de 3e keer dat Roglič uitstapt in de Tour. De 3e keer op een rij. Ja, die val van Roglič werd veroorzaakt door een verkeerseiland. Dat doemde midden in die finale op, zonder waarschuwing van de organisatie. En iedereen leek het er na afloop wel eigenlijk al over eens. Dit was veel te gevaarlijk en dat vindt Mike Teunis ook. Kijk, wat mij betreft is het schandalig, maar dat is het al jaren. En ik denk dat wij met onze 176 renners allemaal op onze kop kunnen gaan staan, maar dat het niet gaat veranderen. En, kijk, het gaat 99 keer goed. Nu gaat het weer een keer gruwelijk mis, maar ja, dat is geen toeval. Dat roept de organisatie op zichzelf af. Ik ga me niet vertellen dat dat de enige weg is om hier naar dat dorpje te komen. En gisteren pakte Guillemay dus een 3e etappezege. Gaat hij vandaag voor de 4e zege? Dat zou kunnen, maar ik ben er niet heel erg zeker van. Het is zeker niet een uitgemaakte zaak of dit een simpele massasprint wordt. Dat is hoe Gemay doorgaans zijn zege pakt. Het is een sprint uit een grote groep. Het zou wel eens een dag voor de vluchters kunnen worden, want er zijn nogal wat complicerende factoren vandaag. Er zijn 2 klimmetjes in de laatste 40 kilometers. De start is ook al meteen lastig. Er is vermoeidheid in het peloton, waar je normaal kan verwachten dat de ploeg van Jasper Philipsen Alpecin zo'n dag controleert om het tot een sprint te laten komen. Is die ploeg nu heel erg verzwakt, dus dat zal vandaag misschien wel anders zijn. Rickard en Carl Andersen zijn uitgestapt gisteren van die ploeg. Mathieu van der Poel gaf gisteren aan dat hij zich niet goed voelde. Dus dat is nog een factor die vandaag mee zal spelen. En er is ook nog wind. De wind komt ook nog uit de juiste richting voor waaiers. En het waait flink door. Windkracht 4. Dus dat zou ook nog een rol kunnen gaan spelen vandaag. Nog Nederlandse kanshebbers, denk je? Ja, ik denk dat het lastig is. Kijk, als het uiteindelijk een sprint wordt, een massasprint, dan moet je natuurlijk Dylan van Dylan Groenewegen opschrijven. Maar ik verwacht dat niet. Misschien Marijn van den Berg, die wil heel graag. Of Danny van Poppel, want die hoeft nu niet meer Roglic te babysitten, zoals hij dat eerder in deze Tour zei. Want Roglic is uit koers, dus misschien Danny van Poppel. Steven Dalebout, de 13e etappe is vanaf 2 uur te volgen, ook in Radio Tour de France op Radio 1. En dan het weer, bewolkt en regen. De regen trekt noordwaarts, bereikt het Waddengebied later vanmiddag. Het wordt maximaal 16 graden. Vanavond vooral in het noorden nog wat regen. Morgenochtend een aantal buien, 's middags vaker zon. En Robert Vriese, welke nieuwswaardigheden heb je over onze wegen? Nou, behoorlijk wat, Natasja. Oh, want ja, het is, ja, inderdaad, zeg dat wel. Want als ik dat zeg, 330 kilometer file al bij elkaar. Het begint echt flink drukker te worden. En dan regent het ook nog in een groot deel van het land. Bijvoorbeeld een kwartier vertraging op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Bij knooppunt Kruisdonk staat de kop van 8 kilometer file. Half uur is je oponthoud als je nu aansluit in de file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoetewoude Rijndijk 8 kilometer door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht bij Zoetewoude Rijndijk. Ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Alfred Oosterbeek. Een kwartier vertraging, rechte rijstrook is dicht. En er stond een auto in brand op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Leusden-Zuid. Nu vanaf afrit Den Dolder 7 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Rechte rijstrook is dicht. Je kan omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Ster. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Rien Poortvliet, tekenend verteller van Briesende Paarden en Koninklijk Vertoon, nu in het Noordveluws Kunstmuseum Nunspeet. De mooiste portretten, landschappen en sprookjesachtige fantasieën voor het hele gezin. Noord-Veluws-museum.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om je gewrichten soepel te houden met het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurzaam, maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta. Open over afscheid. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Een doorbraak in het onderzoek naar Parkinson. Een vaccin zou de ziekte enorm kunnen vertragen. En straks praat ik met de neuroloog en onderzoeker Geert-Jan Groeneveld, die het vaccin al mocht testen op zijn patiënten. Maar nu eerst, misschien wel eerder met pensioen. De Nieuws BV. Ja, want dat kan dus een serieuze optie zijn. Want er zit een fout in de berekening van het te verwachten pensioenbedrag. Pensioen wordt namelijk lager ingeschat dan straks werkelijk wordt uitgekeerd. En daardoor blijven mensen mogelijk langer doorwerken dan ze hadden gewild. Henk Bes is actuaris en pensioenadviseur. En hij kwam achter deze fout, toch Henk? Ja. Ja, hoe ben je dat op het spoor gekomen? Nou, we moeten heel veel berekeningen maken in het kader van de nieuwe pensioenwet. Ja. Waarin mensen dus overgaan van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel. En dat was ook een hele goede reden om te kijken voor een heel grote groepen mensen van wat gebeurt er met de pensioen, wat kunnen ze verwachten. Ja. En nu krijgen mensen al elk jaar een voorspelling van hun pensioen, wat het gaat worden. Ja. Ik gooi die enveloppen altijd weg, moet ik eerlijk bekennen. dan ben je helaas niet de enige. Dat zouden minder mensen moeten doen. Maar jij bent dat dus aan het berekenen. En dan zie je in één keer, er zit een fout in. En dan zie je dat er een fout zit in de berekening die vooral speelt als mensen 1 jaar voor hun pensioendatum zitten. Ja, ja. En wat zou dan het gevolg kunnen zijn daarvan? Nou, voor heel veel mensen betekent dat ongeveer dat hun pensioen 1% of 8% te laag wordt ingeschat. Op basis van de laatste cijfers die er gebaagd zijn. Dat kan straks weer 1 paar % gaan veranderen. Mm-hmm. En dat betekent dus ook dat zij een te lage inschatting krijgen van hun pensioen. En dat kan betekenen als zij twijfelen van, kan ik bijvoorbeeld 1 jaar eerder met pensioen of moet ik het 1 jaar uitstellen? Ja. Dan is eigenlijk die fout is groter dan het effect van 1 jaar uitstellen of 1 jaar vervroegen. Ja, ja, want dus dan, je zou in eerste instantie denken, oh, dat is een meevaller, lekker toch? Maar dat betekent dus ook dat je andere beslissingen gaat maken. Het betekent dat je andere beslissingen gaat maken. En het zal maar betekenen dat je 1 jaar langer doorwerkt terwijl je het eigenlijk niet wil. Mm. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Ja. Je zegt, of het meer? Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld bij je bank langskomt en zegt van, dit wordt mijn pensioen. En dat de bank zegt van, ja, maar dat is te weinig voor jouw hypotheek. Oh. Daar kan het nog gevolgen voor hebben. Oké, heeft best wel grote gevolgen als ik dit zo hoor. Ook als je bijvoorbeeld denkt van, nou, ik zou heel graag met mijn partner iets leuks willen gaan doen, maar ik zet nog even door. En stel dat je dan eindelijk met pensioen gaat en het is te laat. Ja, dit is een heel nachtmerrie-scenario. Maar dan denk je, jeetje, wat zonde als ik dit had geweten, toch? Ja. Nou, en we kunnen het ook gewoon voorkomen, dus. Ja, ja. Jij zegt 8%, hè? Is dat in alle gevallen zo? Geldt dat ook voor mij? Ik ben nu 44, werk ongeveer 20 jaar. Ja. Als het gaat om de prognose die nu uitgaan, dat speelt vooral voor mensen die over 1 jaar met pensioen gaan. Oké, dus en volgend jaar speelt het voor mensen die dan 1 jaar later met pensioen gaan. Ja, ja, ja. Daar zit hem de fout die ze te zien krijgen, zeg maar. En over hoeveel mensen hebben we het met die 8%, denk jij? Nou, je praat, per jaar gaan er ongeveer 175.000 mensen met pensioen. Mm-hmm. Dus 175.000 mensen per jaar. Daar komt bij dat we in het kader van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gaan we iedereen nog eens een keer extra berichten sturen. En dan krijgen dus al die mensen die 1 jaar voor hun pensioen zitten, krijgen dat verkeerde bericht. Gewoon fout op fout is eigenlijk wat ik nu hoor. Hoe kan dat? Hoe kan het dat er zoiets... Het zijn gewoon serieuze instanties die hier aan werken. Oh, zeker. De fout is eigenlijk ontstaan omdat we gaan over naar het nieuwe pensioenstelsel. En daarom is bedacht dat er extra aandacht moet besteed worden aan de economische uitgangspunten die gebruikt worden voor die berekeningen. Ja. En daar zijn aanpassingen gemaakt. En in die aanpassingen zit een fout. En die leidt ertoe dat eigenlijk iedereen die 1 jaar voor zijn pensioen zit een hele verkeerde prognose krijgt. Hm. Is het iedereen? Nee, niet iedereen. Maar wel het grootste gedeelte van de mensen. En is die fout altijd 8%? Nee, hij kan ook kleiner zijn, maar hij kan ook veel groter zijn. Ja. Voor de meeste mensen zal het in die orde van grootte van 8% liggen. Maar bij sommigen kan het ook in het extreme geval naar de 30% gaan. Ja, dat is echt bizar dan inderdaad. Dan krijg je iets heel anders. En dan maak je ook hele andere beslissingen. Dan zeg je, ja, het is een rekenfout. Is er ingeslopen. Het is en blijft mensenwerk natuurlijk. Maar tegelijkertijd denk ik dan, als het een rekenfoutje is, kun je dat ook makkelijk herstellen, toch? Dat moet ook gebeuren. Alleen de partij die dat moet doen, dat is het ministerie van Sociale Zaken. Ja. Zij schrijven voor welke economische uitgangspunten gebruikt moeten worden in de berekeningen. Dat stellen ze eens in een paar jaar stellen ze daar een methode voor vast. Mm-hmm. En de laatste keer dat daar een nieuwe methode voor gemaakt is, daar is eigenlijk die fout ingeslopen. Ja. En wat het ministerie nu moet doen is eigenlijk opnieuw een commissie samenstellen en opnieuw een nieuw voorschrift maken van hoe gaan we dit berekenen. Ja. Maar dan zonder deze... En exact. Ook nog een paar andere fouten. Ja, maar gewoon herstellen, dat moeten ze sowieso doen. Maar ze zijn dus op de hoogte gesteld, toch? Ik neem aan dat jij ook het ministerie meteen hebt gebeld en gezegd, hey jongens, let op. Ze zijn meerdere keren op de hoogte gesteld. Ik heb daar op 15 mei heb ik nog een uitvoerige notitie voor naar ze geschreven. Die hebben ze in ieder geval ontvangen, dat weet ik. Mm-hmm. Alleen ze hebben er nog niet naar gehandeld. Je ziet wel bijvoorbeeld dat de AFM, die heeft er wel naar gehandeld. Ja. Die is overigens niet bevoegd om de scenario-set aan te passen. Maar die heeft wel tegen pensioenfondsen gezegd, en ook verzekeraars, van let op als je dit gaat communiceren, dat mensen foute conclusies kunnen trekken. Ja. En doe daar iets mee. Dus de AFM heeft hier al iets over gezegd, heeft eigenlijk ook gereageerd, heeft ook een signaal afgegeven. En het ministerie, erkennen zij deze fout? Ik heb het nog niet van ze gehoord. Nee? Ik weet dat ze het weten. Maar ze hebben nog geen reactie gegeven waaruit blijkt dat ze er iets mee gaan doen. Ik vind het toch een beetje raar, vind je niet? Ik bedoel, ik denk dan van, we zouden toch naar een beter bestuur en meer transparantie gaan. Dan past dit er niet helemaal bij, of wel? Ze hadden hier veel sneller op moeten reageren. Ja, dat ben ik heel met je eens. En dat ze dat niet gedaan hebben. Kijk, misschien zijn ze intern heel hard bezig, hoor. Dat zou kunnen. Mm-hmm. Ik zou het niet anders verwachten. Nee. Maar naar buiten toe hebben ze dit nog niet goed gecommuniceerd. Nee. Wat kun je nou doen, hè? Als je dus inderdaad net voor je pensioen staat, je wil zeker weten hoeveel je maandelijks gaat ontvangen uiteindelijk aan pensioen, dus werkelijke bedrag. Wat kun je dan doen? Het enige wat je eigenlijk kan doen als deelnemer is dat je belt naar je pensioenfonds of je verzekeraars, ja, maatschappij, en je zegt van, goh, is deze fout ook bij mij van toepassing? En zo ja, wat is het effect? En kunt u me het juiste bedrag geven? Ja. En kunnen zij jou dat antwoord ook geven? Zij moeten dat kunnen geven. Ja, dus dat moeten ze kunnen geven. Ja. Dus als ze het niet geven, dan kun je daar wel een punt van maken. Zeker omdat de AFM er ook voor gewaarschuwd heeft. Juist. En gezegd heeft dat ze iets mee moeten. Ja, dus ze kunnen niet zeggen, dat weten we niet. Ze moeten het kunnen weten. Elk pensioenfonds en elke verzekeraar weet, ja, of ze die fout bij hun erin zit en in welke mate het een rol speelt. Ja. Nou, Henk, we hebben natuurlijk zelf ook gebeld met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hun reactie luidt als volgt. Ze zeggen dat ze de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel monitoren en alle signalen serieus nemen en zo nodig bijsturen. Ja, dan denk ik nog steeds, jij zegt, je hebt dit in mei dus al gemeld. Je hebt al een paar keer heb je dit gemeld. Ze weten het, AFM weet het. Wat vind je van deze reactie? Niet zo heel sterk. Nee, daar heb je ook alles mee gezegd. Ik zeg het even voorzichtig, maar... Ja. Nee, ze hadden hier natuurlijk gewoon op moeten reageren van, we pakken dit op, we gaan er wat mee doen. Ja. En ook wat de fout is, is ook bekend. En hoe je dat kan oplossen, daar heb ik ook suggesties voor gedaan. Dus daar hebben we ook een methode voor. Ja. Dus het moet niet zo moeilijk zijn om dit binnen een paar maanden opgelost te hebben. En ervoor zorgen dat iedereen gewoon weer de juiste berichten krijgt, de juiste cijfers krijgt. Exact, de juiste brieven. Ga jij nu nog verder actie ondernemen? Want je hebt nu aan alle bellen, denk ik, wel getrokken die er zijn. Wat ga je nu verder zelf doen? Ik ga in ieder geval binnenkort nog in overleg met de AFM en de DNB. Ja. En ik probeer in contact te komen met SZW. SZW? Sociale Zaken. Ah, heel goed. Ministerie Sociale Zaken. En de kans dat het lukt lijkt me ons dus iets groter, omdat er nu natuurlijk ook een nieuwe minister zit. Ja. De vorige minister was natuurlijk ook verantwoordelijk voor de vorige commissie parameters. En die voelt zich ook verantwoordelijk voor de uitkomsten natuurlijk. Mm. En de nieuwe minister die heeft natuurlijk iets meer afstand te denken. Dus die kan wat makkelijker zeggen van, ja, het wordt tijd dat we hier even snel wat mee doen. Dus ik heb wat dat betreft wel hoop dat de nieuwe minister ook nieuwe kansen biedt. Ja, precies. Nou, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Henk Betts, actuaris en pensioenadviseur. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Dit weekend is er natuurlijk die EK-finale. Misschien kan die jou nu gestolen worden. Maar dan kan je nog naar andere fijne sportfinales kijken. Wimbledon natuurlijk. En wat je dan regelmatig door de speakers hoort, is de oproep New Balls, Please. Maar wij schrokken toch een beetje toen wij deze week hoorden hoeveel ballen er in 2 weken doorheen gaan. Maar liefst 55.000 ballen. Dat is best wel veel, toch, Henk? 55.000 ballen. Ik denk niet dat ze hier een rekenfoutje hebben gemaakt. Of misschien wel. Oud-tennisser en tenniscommentator Christy Bogert die legt met een rekensommetje uit waarom dat er zoveel zijn. Iedere wedstrijd. Dan zijn er na de eerste 7 en daarna na iedere 9 games komen de nieuwe ballen in het spel. Dus ja, de mannen spelen best of 5. Dus dat is, maakt het nog een beetje langer. Dus dan gaat het 14 dagen lang. Kom je uiteindelijk dus inderdaad op die 55.000 ballen. Ja, oké. Okay. Maar dan vragen wij ons af, is het nou echt nodig om zo vaak van bal te wisselen? Het is inderdaad wel nodig om de ballen te wisselen na die 7-9 games. Kijk, voor de amateur misschien niet, want er zijn nog steeds natuurlijk hele goede ballen. Maar op hoog niveau, er wordt zo hard geslagen met zoveel effect ook, dat het veld van de bal dat gaat wat uitstaan. Waardoor eigenlijk de bal een beetje groter wordt, daardoor ook wat trager wordt. En je wil eigenlijk natuurlijk proberen om de speelcondities zoveel mogelijk hetzelfde te houden in de wedstrijd. Dus die 7 en 9, dat komt daar wel overeen. Maar er zijn ook bijvoorbeeld spelers die houden ervan om wat tragere omstandigheden te hebben. Dat zijn vaak defensieve spelers. Dus die zullen juist zoeken naar de bal die wel, zeg maar, hariger is. Dus, en er zijn zelfs gesprekken gaande dat het in de toekomst zelfs na 5 en 7 games ballenwissel gaat worden. Maar dat is nog niet geïntroduceerd. Oké, dat is dus nog even afwachten. Level 42 hoor je met A Love Games. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Voor veel mensen was The Devil Wears Prada een iconische film over de modewereld. Voor jou ook, Gert? Ja, natuurlijk, ja. Ja, toch? Wie zei je? Nee, dus, oké. Hoe dan ook, iedereen die daarvan houdt, The Devil Wears Prada, krijgt een vervolgfilm. Twee van de mensen die sowieso fan zijn, die zitten zo bij mij hier in de studio om erover te praten. Ja, onze ideeën bij wat er wel en niet kan in de modewereld zijn best wel veranderd de afgelopen jaren. Net zoals mode zelf natuurlijk constant verandert. En dat is niet altijd even makkelijk, weet ook Claudia de Breij. Wat het meeste voorkomt, dat is nooit in. Wat in is, is altijd heel moeilijk. Weet je, nu is het bijvoorbeeld best heel moeilijk om slank te zijn en gespierd en bruin. Maar in de middeleeuwen was iedereen slank en bruin en gespierd van het harde werken op het land. Maar wat was er in? Wat schilderde Rubens? Dikke, witte wijven. Nu is iedereen dik en wit. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Gert Kluuk. De staat hoeft geen dwangsom te betalen voor elke dag dat in Nederland gemaakte F-35 onderdelen in Israël belanden. De rechtbank heeft dat bepaald in een kort geding dat was aangespannen door mensenrechtenorganisaties. Die stellen dat Israël via via nog steeds onderdelen krijgt. De kort gedingrechter zegt erover dat niet is gebleken dat dat de staat valt te verwijten. De KNVB stelt een besluit over de toekomst van Vitesse met zeker een week uit, zeggen bronnen tegen Omroep Gelderland. Zakenman Guus Franke wil geld in de Arnhemse club steken, maar wil dan wel de eigenaar worden. De licentiecommissie van de KNVB heeft daar nog geen groen licht voor gegeven. Drankenproducenten moeten veel meer werk maken van het inzamelen van plastic flesjes. De wettelijke norm is dat 90% wordt ingeleverd, maar dat lukt bij lange na niet. De inspectie Leefomgeving en Transport zet nu de producenten onder druk om de inzameling te verbeteren en dreigt ook met dwangsommen. En Primoz Roglic is afgestapt in de Tour de France. De Sloveense rechter kwam gisteren ten val, raakte gewond aan zijn schouder en verloor bijna 2,5 minuut op de andere kanshebbers voor een podiumplaats. Roglic verliet al twee keer eerder de Tour. Vorig jaar deed hij niet mee. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 350 kilometer file geeft mijn teller aan. Met name in het midden van het land en in Noord-Brabant loopt het verkeer vast. A2, Belgische grens Eindhoven, kwartiertje vertraging tussen Oost-Maarland en knooppunt Kruisdonk. Half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 16 kilometer file staat er tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Na een ongeluk is de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk dicht. Dat is gelukkig alleen de hoofdrijbaan. Je kan er langs via de parallelrijbaan. Maar toch staat er vanaf Nieuw-Vennep nu al 9 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort, bergingswerkzaamheden bij Leusden-Zuid. Vanaf afrit Den Dolder 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is daar dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Lisa Loep. Who run the world? Oude witte mannen. Het eerste gebod van Beyoncé is natuurlijk dat zij altijd gelijk heeft. Maar 13 jaar na het verschijnen van haar girl power anthem hebben helaas de middelbare mannen het nog steeds voor het zeggen. Onze verse premier Schoof is met zijn 67 jaar de oudste Nederlandse premier sinds de Tweede Wereldoorlog. En daarnaast hebben we nu ook het oudste Tweede Kamerlid ooit, namelijk de 80-jarige Nico Uppelschoten. De ouderen hebben kennelijk de toekomst tegenwoordig. Maar dit is allemaal nog niets in vergelijking met Amerika, waar ze in november straks echt iets te kiezen hebben. Namelijk een witte man van 78 of een witte man van 81. Althans, als die van 81 nog wel mee mag doen. Want over Joe Biden zijn de Democraten nog verdeelder dan de VVD in hun interne appgroepjes. Joe had one job. Twee weken geleden enigszins coherent overkomen tijdens het eerste debat tussen hem en Trump. Dat is niet helemaal gelukt, of beter, helemaal niet gelukt. Hij viel secondenlang stil, maakte zinnen niet af en stamelde onverstaanbaar. En toen had hij vannacht nogmaals one job tijdens zijn eerste persconferentie in anderhalf jaar op de NAVO-top. Om te laten zien dat het debat een uitzondering was en dat hij gewoon nog fris en helder van geest is. En ook dit ging, ja, daar komt hij, niet top. Zo verwarde hij Zelensky met Poetin en tot overmaat van ramp noemde hij zijn vicepresident Kamala Harris vicepresident Trump. Wat toch een beetje het politieke equivalent is van de naam van je ex noemen in bed. Hoe meer Biden zijn best doet om mentaal scherp over te komen, des te slechter dit lijkt te lukken. Het is ontzettend pijnlijk om te zien en het werpt ook een verkeerde blik op zijn presidentschap. Want ondanks alle kritiek die er al vanaf het begin op Bidens leeftijd is, heeft hij wel ontzettend veel goed en groen beleid door weten te voeren tijdens zijn eerste termijn. Een groot contrast met Trump, die vooral chaos wist te zaaien en internationale spanningen verder wist te vergroten. En dit was nog voor de oorlogen in Gaza en Oekraïne. Daarnaast installeerde Trump meerdere conservatieve rechters in het Hoge Gerechtshof, die laatst hebben besloten dat hij tijdens zijn volgende presidentschap zo goed als volledige immuniteit geniet. De vooruitzichten voor nogmaals 4 jaar Trump zijn kortom zeer duister. Wat moeten de Democraten doen? Blijven wedden op Biden, die Trump eerder succesvol wist te verslaan, maar nu steeds verder af lijkt te takelen? Of op de valreep toch kiezen voor een andere kandidaat? Hoewel dat wel heel erg laat is als je bedenkt dat ze 4 jaar de tijd hadden om precies dit scenario te voorkomen. Zelfs als Biden nu 6 goede speeches geeft, een flikvlak doet en een triathlon wint, blijft het beeld bestaan dat hij te oud is. Deze tragedie gaat maar 1 kant op en dat is dat Biden dit gaat verliezen. Ofwel in november van Trump, of van een andere kandidaat binnen de Democratische Partij. En misschien is het wel een blessing in disguise als Biden terugtreedt. 4 jaar geleden was hij de enige man die Trump kon verslaan. Maar inmiddels kan hij dat niet meer. Veel Amerikanen zijn bovendien klaar met de strijd tussen Trump en Biden. Klaar met de oude witte mannen en het gedoe en zijn toe aan een fris gezicht. Ik hoop dat het lied van Beyoncé geen leuk hitje uit het verleden is of toekomstmuziek blijft, maar dat Biden plaatsmaakt voor Kamala Harris of Gretchen Whitmer, de gouverneur van Michigan, die ook een uitstekende kandidaat zou zijn. En om eerlijk te zijn, kan het haast niet anders dan dat dit van snel gaat gebeuren. Omdat Lisa Loep, druktemaker bij de Nieuws BV op Radio 1, hem dat vandaag geadviseerd heeft. De Nieuws BV op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ken je deze film uit 2006 nog? In the world of high fashion. There you are, Emily. Actually, it's Andy. My name is Andy. A million girls would kill for this job. Is there some reason that my coffee isn't here? Did she go to Rwanda for the beans or something? Where are my eggs? She is vicious. People think that success just happens to you. It doesn't. You want this life? The decision's yours. The Devil Wears Prada. Ja, met Meryl Streep als gemene baas in de hoofdrol. Mijn generatie smulde ervan. Maar ja, goed, tegenwoordig weten we natuurlijk beter. Gemene bazen zijn niet cool en een mode draait niet alleen maar om dunne witte mensen. En toch komt Disney nu met een vervolg op deze film. Wat kunnen we daarvan verwachten? En is het modelandschap wel echt veranderd sinds deze eerste film? Bij mij daarvoor zijn aangeschoven Anke de Jong, hoofdredacteur van Elle. Elle Magazine, sorry. Goedemiddag en welkom. Hi, hoi. En popcultuurkenner Philo Bos. Welkom. Philo, even voor degene die de film helemaal niet kennen, hè, zoals Gert Kluuk, die heeft dat helemaal gemist destijds. Kun je in een notendop geven waar die over gaat? Zeker, het gaat over een beginnende journalist die graag wil werken in de mode-industrie. Die komt te werken bij Runway, zeg maar de Vogue of de Elle van Amerika. Mm-hmm. Het is natuurlijk een nep tijdschrift. En zij komt onder een hele erg grote boze baas, Miranda Priestly, die haar eigenlijk een beetje uitbuit, laat er van alles en nog wat doen. En zij betwijfelt of ze dit eigenlijk wel wil, die Andy, die stagiair daar. Ja, voel je het een gave film toen je heel het voor het gaaf. Eerst zag? Echt? Ja joh, tuurlijk. Hoe oud was je toen je hem zag? 15. En ik wilde echt gaan werken in de mode-industrie daardoor. Oh, ja. Jazeker. Ja, ja. Ja. Anke, hoe heb jij de film destijds beleefd? 2006 kwam je uit? Ja, ik was 18 en ik vond het geweldig. En ik vond al met name alle looks en alle mode en alle ontwerpers. Daar keek ik ervoor. Ja. En dat alles ook wel, ik dacht ook wel, dit wordt een beetje overdreven. Maar toch een klein inkijkje in de modewereld en ja, gewoon drama. En ja, ik dacht ook wel, ik wil daar ook werken. Ja, precies. En die kleding natuurlijk allemaal die hebben. Die kleding, inderdaad. Al ja. Die looks, ja. Al die geweldige ontwerpers. Ja, het was heel inspirerend. Nou, Philo, jij hebt hem inmiddels 20 keer gezien. Om en nabij. Om en nabij. Anke, jij ook al zo vaak? Of? Nee, ik heb in die tijd denk ik een keer of 3, 4, 5 keer gezien. En daar is het wel bij gebleven. Best nog steeds heel veel. maar Philo, je hebt hem gisteren nog een keertje gekeken. Ik dacht, kijken we nog een keer. Hoe die in 2024 valt, inderdaad. Nou, ik heb met je meegedaan. We zaten niet naast elkaar. Ik zat ergens langs de snelweg in mijn auto. Ik weet ook niet wat ik doe van die dingen. Maar wat vond je er nu van? Hij valt een beetje anders, hè? Hij is niet heel goed oud geworden. Hij is oud geworden op de goede manier met de looks. Die zijn natuurlijk nog steeds heel erg vet. Ja. Maar de manier waarop we omgaan met mensen die onder ons werken, dus de werkcultuur, de toxic bazen, dat is al niet zo goed oud geworden. En helemaal hoe we kijken naar het lichaamsbeeld van vrouwen, waarbij de maat 34 wordt verheerlijkt. En er werd ook gezegd, ja, maat 36, dat is de maat 34 van nu. Dus Dus ja, er is echt een bepaalde mate van tin worship. Dus het op een voetstuk zetten van dun zijn. Mm-hmm. Wat in die film echt heel erg naar voren komt. Wat echt moet, je moet dun zijn om succesvol te zijn. Ja, dat is niet echt lekker oud geworden. Nee. Alles was eigenlijk wel echt toxic in die hele film. Ja. Ja. Ook het vriendje vond ik toxic. Enorm. Toch? Daar gingen wij toen helemaal aan voorbij. Maar nu, als je dat terugkijkt, denk je toch van, nou, dat was echt helemaal niet een supportive boyfriend. Nee, en, hij was alleen maar een janken dat ze er niet was eigenlijk voor ook hem. Niet, hè? Ja. Nee, het was eigenlijk helemaal niet leuk. Maar op dat moment zag ik dat wel anders, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Dat is veranderd. Ja, dat is veranderd. Ja. Waar we wel met z'n allen over eens waren, dat zijn we nog steeds, was natuurlijk inderdaad die baas, die duivelse baas, wordt de hoofdredacteur Miranda, vertolkt door actrice Meryl Streep. So you don't read Runway? No. And before today you had never heard of me? No. And you have no style or sense of fashion? Well, I think that depends on what you're... No, that wasn't a question. Ja, we hoorden dus Meryl Streep in de rol van hoofdredacteur Miranda, haar stagiair beledigen, kleineren, gewoon vernederen. Ze zegt, je weet niet wie ik ben, je hebt geen stijl en geen gevoel voor mode. Anke, als hoofdredacteur jongens, van Elle. Laat ik even heel duidelijk zijn, zo ben ik niet hoor, jongens. Nee, dit is niet normaal natuurlijk, nee, toch? En er zijn nog steeds stagiaires die bij mij op gesprek komen of dan op hun eerste dag komen en daadwerkelijk denken dat ze dan mijn jas moeten aanpakken en dat het er zo aan toe gaat. Maar dit zijn echt Amerikaanse toestanden en volgens mij, als ik mijn collega's mag geloven, is het daar ook al heel lang niet meer zo. Maar in Nederland is dit... Er zijn echt wel een aantal dingen in de film die bij ons ook zo zijn. Wij hebben ook een modehok. Ik krijg ook nog altijd veel goodies. En als je stagiair bent, modestagiair, sjouw je in een half jaar echt wel met honderden kilo's kleding. Oh ja? Ja. Maar toxic gedrag. En weet je, uiteindelijk ben ik nu zelf zaken aan het roeren. Dan kun je het doen zoals je zelf behandeld zou willen worden. En hoop ik dat het heel erg toegankelijk en positieve sfeer is. Ja, dat is nu... Mode is gewoon fun. Ja, ja, mode moet fun zijn. Ja. Maar was het vroeger wel zo? Nou ja, dat is 18 jaar geleden. Ik was toen nog geen eens stagiair, dus ik weet dat niet goed. Maar ja, ik kan me wel herinneren dat ik heb wel ook in een bij magazines gewerkt waar de stagiaires dan niet mochten meelunchen met de vaste medewerkers. Maar ja, ik dacht toen ook wel van ja, is dat niet in heel veel bedrijven zo? Nee. Sorry. Nee, ja, dat is nu ook niet meer zo bij nu ik aan het roer sta. Maar ja, nee. Ja, maar verder gaat het er in Nederland ging het er echt niet zo aan toe. Nee. Je zei net de Amerikaanse taferelen. Nou, ja. Kennen we vanuit Amerika, Philo. Amerikaanse folk, Anna Wintour. Daar is de film ook op geïnspireerd. Joyce is gebaseerd. Ja, ja, het is geschreven door haar ex-assistent. Ja. Het boek. En die is dus verfilmd, inderdaad. Ja. Ja. Wat vind jij daar trouwens van dat het op haar geïnspireerd is? Nou, ik ken haar een klein beetje. Ik denk niet dat ze nog meer weet wie ik ben. Maar ik ben ook lang hoofdredacteur geweest van Glamour. En dat overzag zij over de hele wereld. En heb ik een paar keer een meeting met haar gehad, digitaal. En dan hield ze dus ook haar zonnebril op. En gewoon best wel. En heel meteen straight to the point. Wat is de agenda? En geen tijd voor chit-chat. Ja, en ik denk wel dat haar tijdsgeest, zeg maar, dat wel voorbij is. Het is gewoon tijd voor nieuw leiderschap. En zij staat nog steeds daarbovenaan. Wil eigenlijk de baas zijn over alle Vogue's, over de hele wereld. En alle titels die Condé Nast, de uitgever, überhaupt uitgeeft. En ik denk... Naar mijn inziens is die tijd wel voorbij. Ja, toch staat ze nog steeds aan het roer van Amerikaanse Ze heeft een hele volk. Hoop macht, die eist ze ook op. Ja, en zij is ook, ze dwingt ook een bepaalde vriendschap af met de grote ontwerpers. En, Ja, maar het is ook het wereldje wat het natuurlijk in stand houdt dan. Dus de modewereld is best een hele ingewikkelde wereld, ja. Ja? Ja, ik denk wel dat mode, wat je nu ook ziet met hoe dun het weer is en wat je daar voorbij zag komen in de film, hoe dat verheerlijkt werd. Ja, dat is ingewikkeld. De modewereld, uiteindelijk de grote modelabels willen gewoon geld verdienen. Ja, nou precies, want is het daadwerkelijk zo ingewikkeld of maakt de modewereld het graag ingewikkeld? De grote modelabels denk ik dat die het wel een beetje ingewikkeld maken, maar ja. Ik ervaar het ook als een hele leuke... Het kan ook heel verbindend zijn. En mode is in mijn ogen iets heel moois. Ja. Maar... Misschien merk je het al een beetje aan mijn vraagstelling. Ik heb best wel een hele... Ja, ik heb best wel een heel... misschien tunnelvisie als het gaat om de modewereld. En dat had ik in 2006 ook. Ik was dat publiek, weet je wel, de dacht van, dat is gewoon modewereld oppervlakkig. En dat veel mensen dachten dat net zoals ik daarover, van dat is echt voor niet-wits. Wat moet je daar nou mee? En dat is ook een beetje wat we terugzien in de film, hè? Dat vooroordeel bestaat. Toch, Philo? Zeker, ja. De vriend van de hoofdpersonage die vindt dat echt een beetje onzinnig. Dat je geïnteresseerd bent in schoenen en in broeken. Ja. Dat snijdt toch geen hout? Dus zeker, dat komt zeker naar voren. En daarom is hij ook een slechterik in die film geworden voor heel veel mensen die kijken. Ja. Maar vind jij mode nog steeds oppervlakkig? Langzaamaan niet meer. En dat komt door de modetijdschriften. Ja. Die hebben daar een enorm grote rol in. Bovendien heeft deze film daar ook een rol in gespeeld. Ja. Laten we heel even naar een fragment gaan. This stuff? Oh, I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact, you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room. Ja, ik had hier het gevoel als kijker dat ze mij gewoon aansprak, weet je wel. Hier reageert de baas Miranda op dat gewone blauwe truitje dat al jaren bestaat, hè, maar dat al jaren op de catwalk door visionaire ontwerpers en wat voor grote industrieën daarachter zitten bedacht is. Vind je dat een mooie omschrijving? Nou, laat het duidelijk zijn dat mode een bijzaak is. Hè? Maar voor mij wel een belangrijke bijzaak. En inderdaad ook een hele grote business. En uiteindelijk ben je wat je draagt. Het is een manier van je identiteit laten zien zonder dat je woorden hoeft te gebruiken. En ja, het zou mooi zijn als de modewereld nog veel meer verbindend wordt. En daar kunnen ze eigenlijk misschien met het tweede deel een voorbeeld innemen door dat veel inclusiever te kijken naar duurzaamheid, te kijken naar de digitale wereld, wat allemaal niet in film 1 zat. En natuurlijk mag er wel ruimte zijn voor drama en mag je lekker overdrijven. Maar voor mij is mode iets heel erg leuks, maar ook een enorme business. Ja. En ook een manier om jezelf natuurlijk te uiten, om juist je identiteit naar voren te brengen. Ik heb het gevoel dat dat nu veel meer kan dan vroeger. Vroeger werd het meer geprezen van zie er allemaal hetzelfde uit. En nu is het juist express yourself. Toch wie veel ben meer? Je? Hoe wil je? Wat wil je uitstralen? Hoe voel je je vandaag? En wat laat je daarmee zien zonder dat je iets hoeft te zeggen? Ja, ja. Philo, je had het net over die maat. Hè? En overigens, Anke, je haalde dat ook al aan. Dat totaal not done is meer tegenwoordig. We hoorden dat in de film. Laten we heel even naar een stukje gaan waarin dat zo wordt besproken. I thought you would be different. I said to myself, go ahead. Take a chance. Hire the smart fat girl. None of the girls here eat anything? Not since 2 became the new 4 and 0 became the new 2. Well, I'm a 6. Which is the new 14? Ja, mega afknapper natuurlijk. Verschrikkelijk als je dit hoort. Ja, ja. Hiervoor word je bij PNO op het matje geroepen als je dit soort tekst uit. En ik neem aan bij jullie toch ook absoluut. Al niet meer. Absoluut. Ik heb zelf altijd maat 40, 42 gehad. Ik groeide op in Friesland. Ik heb ook lang gedacht dat er voor mij geen plek was in de modewereld. Oh, ja. Dus toen ik zelf ook aan het roer kwam, dacht ik, oké, we gaan meteen body positivity nummers maken. En nu is dat gewoon normaal. En werken wij heel vaak met echte mensen in plaats van modellen. Maar ja, dat was een... Dat was de modewereld. Ja, ja, noem je trouwens mooie termen. Body positivity, curvy plus size models, toch? Curvy modellen, ja. Curvy modellen, dat is nu. Kunnen we daarmee zeggen dat... Ik denk dat ik het antwoord al kan raten dat nu alles oké is in de modewereld gebied. Nee, helaas niet. Het is een paar jaar hebben we heel veel curvy modellen of mid-size modellen gezien op de catwalk. Mm-hmm. Jill Kortleven, een Nederlands model, is daar een goed voorbeeld van. Maar ik vind het de afgelopen seizoen, als ik heel eerlijk ben, weer echt heel dun. En het is echt weer dunner dan ooit eigenlijk, zoals in de jaren 80, 90. En ja, ik heb ook steeds te nadenken van waar komt dat nou vandaan? We hebben het daar met alle L-hoofdredacteuren wereldwijd ook over. Van wat moeten we daar nou mee? Moeten we daar een statement over maken? Maar ja, het is gewoon heel verdrietig dat de modewereld, de grote labels, toch denken aan geld. En denken geld te verdienen door dunne modellen te laten zien. Dat is de enige verklaring die ik er eigenlijk voor kan bedenken. Hoe ga je daar dan mee om als groot modetijdschrift? Door bijvoorbeeld hele nummers te maken zonder modellen, maar open castings te organiseren en met echte mensen en met merken te werken zoals een Gunny of een Jerv Avenue die helemaal tot 5x XL gaan en het goede voorbeeld te geven. Ja, ja. Philo, ik kan me niet anders voorstellen dat de makers van The Devil Wears Prada 2 dat die ook die tour opgaan, toch? Wat Anke nu ook schetst. Die kunnen niet anders dan dat ze mee moeten met wat er nu gebeurt allemaal. Zeker, die gaan waarschijnlijk inderdaad de thema's die voor ons nu heel belangrijk zijn. Dus diversiteit, body positivity. Ja, misschien ook wel de social media kant op. Mm-hmm. Het is natuurlijk een film over een tijd tijdschrift. De tijdschriften zijn nu niet per se meer heel erg toonaangevend. Online is ook heel belangrijk. Dat heb je bij Elle natuurlijk ook. Online het zijn is net merken zo. Geworden en de merken zijn toonaangevend. Maar de printoplagen zijn gedaald. En wij zijn groter dan ooit. Maar dat komt door digitaal. Exact. Ja. Dus dat moet echt wel een onderdeel worden in deze film. Ik ben heel benieuwd of dat gaat gebeuren. Ja. Wat ze gaan doen precies. Welke kansen opgaan met deze film. Maar het lijkt mij vrij essentieel om die punten wel echt te benaderen in die film. En laten we dan hopen dat er meer sympathie voor de devil is. Anke de Jong en Philo Bos, dank jullie wel. Met Sympathy for the Devil. De Nieuws-BV. Trillende handen, stijve ledematen en moeite met bewegen, dat zijn de symptomen van Parkinson die we kennen. Al jaren zoeken neurologen en wetenschappers een medicijn voor de slopende ziekte. En nu lijkt er een doorbraak te zijn. Hoe dit precies zit, dat vraag ik aan Geert-Jan Groeneveld. Hij is neuroloog en onderzoeker bij Center for Human Drug Research in Leiden. Geert-Jan, goedemiddag. Goedemiddag. En Geert-Jan, ik zei het net al, hè, trillende handen, stijve ledematen. Maar ja, Parkinson is veel meer dan dat. Hè? Wat is het ook alweer voor ziekte? Ja, het meest in het oog springend zijn de motorische symptomen. Hè? Dus de trillen van de ledematen. Maar het is een veel uitgebreidere ziekte die eigenlijk het hele zenuwstelsel, de hersenen aantast. En de mensen krijgen ook last van stijfheid, moeite met lopen, moeite met bewegen. Maar ook, zeker als de ziekte langer duurt, cognitieve problemen. Dus dementie en depressie treden op, obstipatie. Dus het hele lichaam wordt getroffen. En het is een ziekte die niet gestopt kan worden, die maar door blijft gaan en waarbij ze dus achteruit blijven gaan. Ja. Nou, dan is zo nieuws over een doorbraak in een medicijn voor Parkinson is natuurlijk geweldig. Wat dacht je toen je, wat is dat eigenlijk voor doorbraak? Ja, dus als je stel dat een geneesmiddel succesvol geregistreerd wordt aan het eind van een lang traject, hè, want meestal duurt dat wel een jaar of 10 voordat een geneesmiddel vanaf het allereerste concept uiteindelijk geregistreerd wordt en de markt haalt en voorgeschreven kan worden. En zo'n heel traject hangt natuurlijk aan elkaar van op verschillende momenten doorbraken. Dit is wel een spannend moment, hè, want op het moment dat zo'n een nieuw geneesmiddel het doet in dieren, om het dan voor het eerst aan de mens toe te dienen en te zien dat het in de mens ook lijkt te werken, dat is altijd wel een punt waarop veel nieuwe geneesmiddelen sneuvelen. En dat gebeurde nu niet. Ons centrum in Leiden, het Center for Human Drug Research, specialiseert zich helemaal op die eerste toedieningen in de mens. De eerste keer die het aan de mens geeft of aan een patiënt, met de ziekte van Parkinson in dit geval geeft, om dan al te kijken, doet het middel inderdaad wat je verwacht dat het hoort te doen? Heeft het de effectiviteit? Heeft het effect wat je verwacht dat het doet? En wij vonden daar aanwijzingen voor in een kleine groep Parkinson-patiënten en vonden dat heel erg hoopvol. Ja, want wat zagen jullie dan? Nou, om te beginnen is denk ik goed om uit te leggen dat dit medicijn is in die zin heel nieuw dat het een vaccin is. We kennen vaccins uit de infectieziekten en voor COVID waren er vaccins. Precies, je kunt ook een vaccin maken dat het lichaam aanzet tot de productie van antilichamen tegen iets dat ook in het lichaam voorkomt. En bij de ziekte van Parkinson komt er bepaald eiwit voor dat stapelt. En we denken dat een belangrijke reden is dat de zenuwen in de hersenen het niet meer goed doen en op een gegeven moment ook kapot gaan. En dit vaccin leidt ertoe dat er antilichamen door het lichaam worden gevormd tegen dat eiwit. En met name tegen het eiwit, niet als het zich goed gedraagt, maar tegen het eiwit op het moment dat het aan het samenklonteren is. Oké. En je zei net, hè, er zijn allemaal kleine stapjes eigenlijk, hè, in een medicijn tegen Parkinson wat we maken. Wat is dan nu de volgende stap? Volgende stap zou zijn dat je, dus wat we hebben gedaan, we hebben aan een kleine groep Parkinson-patiënten het vaccin gegeven. We hebben geconstateerd dat die mensen allemaal antistoffen begonnen te maken tegen dat samenklonterende eiwit, dat alfa-synucleïne heet. En nog belangrijker, want dat was wel al eerder ook door anderen gedaan, is dat we in de ruggenmergvloeistof hebben aangetoond dat die neiging tot samenklonteren van die eiwitten, dat die bij die mensen die die antilichamen maakten, dat die vertraagd optrad, of zelfs bij één patiënt niet meer optrad. En dus we hebben de allereerste indicatie gezien dat wat wij willen van dit vaccin, dat het inderdaad het lijkt te werken. Dat die antilichamen inderdaad zullen leiden tot remming van het samenklonteren van het eiwit. De volgende stap is dat je met deze hoopvolle resultaten een veel grotere studie doet in een grote groep met Parkinson-patiënten. Dan heb ik het over 100, misschien wel 200 Parkinson-patiënten. Mm-hmm. En die mensen vaccineert en dan anderhalf jaar of misschien wel langer vervolgt om te kijken of de achteruitgang van de ziekte inderdaad vertraagd wordt door het vaccin. Ja, precies. Dus je moet het op een grotere groep gaan testen. En er moet tijd voor zijn natuurlijk. Maar er moet ook geld voor zijn dan, toch, Geert-Jan? Hebben jullie dat? Dat hebben wij niet. En ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat het Center for Human Drug Research in Leiden ook niet zelf geneesmiddelen ontwikkelt. Wij testen geneesmiddelen in opdracht van de bedrijven die deze geneesmiddelen ontwikkelen. Mm-hmm. Farmaceutische bedrijven, biotechnologiebedrijven. Dit vaccin wordt ontwikkeld door het bedrijf Vaccinity. En ik denk juist om het geld te krijgen, om te genereren of vrij te maken, om die grote, dure studies te doen, zijn deze eerste resultaten heel erg goed. Dus juist omdat je hier een hoopvol signaal geeft, zal het leiden tot een grotere studie in meer patiënten met Parkinson. Mm. Ongetwijfeld een internationale studie, waar meerdere landen aan meedoen en meerdere honderden patiënten aan mee moeten doen om uiteindelijk die studie te doen en aan te tonen dat het inderdaad de achteruitgang van de ziekte vertraagt. Ja, want even voor de duidelijkheid, vertraagt, hè, dus niet verstopt. Dat is nog niet aan de orde. Nou, dat kunnen we niet voorspellen natuurlijk, of dat zou kunnen gebeuren. Je moet je voorstellen dat tegen de tijd dat mensen klachten krijgen van de ziekte van Parkinson, hebben ze waarschijnlijk al jaren, misschien zelfs wel 10 jaar, dat die beschadiging van zenuwen in de hersenen al aan het gebeuren is. Ja. Het is pas als dat al behoorlijk ver is, dat mensen voor het eerst klachten krijgen. Dus ook als je een behandeling zou kunnen ontwikkelen waarmee er niet nieuwe, dat het proces gestopt wordt van die eiwitten, dan is er nog steeds, dan is er al heel veel beschadiging aan de hersenen heeft plaatsgevonden. En ik denk wat ik heel erg interessant vind zelf aan dit middel, een vaccin, is dat het niet een behandeling is die je elke paar weken, waar je een infuus van moet krijgen om naar het ziekenhuis moet gaan om een infuus te krijgen, maar dat het lichaam zelf aangezet wordt tot de vorming van antilichamen. En misschien dat, dat je één keer per jaar een vaccinatie moet krijgen en dan zelf een jaar lang die antilichamen wordt. Ja, dat zou natuurlijk, te gek zijn als dat gaat gebeuren. Het is nu nog toekomstmuziek. Er moeten nog wat stappen worden gemaakt, begrijp ik. Maar wie weet, zo snel mogelijk. Neuroloog bij het Center for Human Drug Research in Leiden, Geert-Jan Groeneveld. Dank je wel voor dit uitleg. Pyreneeën moeten nog komen, maar nu we zijn aangekomen in het Centraal Massief lijkt er toch wel iets op handen. Elke toerdag vaste prik. Goedemiddag, een lawine aan beklimmingen. Oh, wat ligt het uiteen, zeg. Het peloton, dat spat werkelijk waar uit. Volg de Tour van minuut tot minuut. Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2 uur. We naderen de streep. Kan Van Aert dan nu aan de buitenkant er nog langs? Het is Kirmay! Het is Kirmay! Zijn derde overwinning. De luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick Approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn. Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, straks praat ik over Ariana. Zij en haar gezin zitten in detentie om uitgezet te worden, terwijl ze hier al 10 jaar wonen. Geworteld en voelt zich dus Nederlands, het zoveelste geval. Defense for Children is zometeen hier om erover te vertellen. De Hoge Raad geeft de regering ongelijk over Schiphol. Daarover meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. Het kabinet kan niet zomaar besluiten om het aantal vluchten op Schiphol terug te brengen. Daarvoor moeten eerst in Europees verband afspraken worden gemaakt. Dat oordeelt de Hoge Raad. Ruben Eg van de economieredactie. Ja, waar ging deze zaak over? Het gaat eigenlijk over de aanpak van de overlast van Schiphol en hoe dat allemaal moet. Even terug in de tijd. Schiphol die groeide en die groeide maar zonder dat er oog was voor de geluidsoverlast voor omwonenden en de uitstoot van stikstof. Daarmee werd gewoon de wet overtreden. 2 jaar geleden werd het kabinet eigenlijk een beetje gedwongen om Schiphol te laten krimpen. Er is toen bedacht dat doen we in 2 stappen. Vanaf eind 2023 versneld naar 460.000 vluchten. En dan vervolgens structureel naar 440.000 vluchten per jaar. Nou, over die versnelde afbouw zeiden de vliegtuigmaatschappijen al, ja, dat mag allemaal niet zomaar. Daar moet je eerst in Europees verband afspraken over maken. Schiphol is een internationale luchthaven. Nou, daarover is een juridisch gevecht ontstaan. En daarover zegt de Hoge Raad nu, het kabinet mag inderdaad niet zomaar op eigen houtje besluiten nemen om met tijdelijke regelingen het aantal vluchten op Schiphol terug te brengen. Oké, wat betekent dit in de praktijk? Nou, moet je een klein beetje teleurstellen? Eigenlijk niets, want het plan om versneld het aantal vliegbewegingen terug te brengen, dat is al van tafel. Maar het betekent wel iets over hoe het nu verder moet op Schiphol. Want aan de andere kant blijft het kabinet natuurlijk onder druk staan van gerechtelijke uitspraken over die geluidshinder en die stikstof. Dat moet ook tegelijk door Brussel weer omlaag gebracht worden. In maart oordeelde een rechter bijvoorbeeld nog dat de staat de belangen van omwonenden van Schiphol niet genoeg heeft beschermd in de groei van die luchthaven. En dat binnen een jaar het zogenoemde luchthavenverkeersbesluit gehandhaafd moet gaan worden. Nou, in dat besluit is vastgelegd hoeveel geluid er maximaal rondom Schiphol is toegestaan. En ja, te veel herrie betekent dan minder vliegen. En dan gewoon de boel laten, dat wordt erg lastig. Zeker niet als de ene rechter zegt er moet iets gebeuren, terwijl de ander zegt, ja, die hapsnapbesluiten die mogen niet zomaar. En dus er moet snel iets gebeuren, maar tegelijkertijd gaat er een Europese procedure lopen die misschien jaren kan duren. Ja, precies. In het hoofdlijnenakkoord zegt de regering daar ook nog eens dat omwonenden beschermd moeten worden tegen geluidshinder, maar dat die netwerkkwaliteit van Schiphol behouden moet blijven. Kortom, er moeten wel genoeg vliegtuigen mogen komen en gaan. Nou, het idee is dat dat allemaal kan via stillere en schone vliegtuigen. Maar ja, dat geluid horen we al heel lang vanuit Den Haag. En daarover is gezegd, ja, dat werkt allemaal niet. Dus ja, we moeten zien met welke oplossingen dit nieuwe kabinet gaat komen voor dit hoofdpijndossier. En dat moet dan wel heel erg goed en ook snel geregeld worden. Ruben Eg van de Economieredactie, dank je wel. Drankproducenten moeten veel meer werk maken van het inzamelen van plastic flesjes. De wettelijke norm is dat 90% wordt ingeleverd, maar dat lukt bij lange na niet. De inspectie Leefomgeving en Transport zet de producenten nu onder druk om de inzameling te verbeteren. Directeur Merel Stikkelorum zegt dat er onder meer inzamelpunten moeten komen. Dat zijn er nu nog ongeveer 4000 waar je echt je statiegeld terugkrijgt. Dus niet bij de sportclubs waar je ze vrijwillig in kan leveren. En ja, de inspectie zegt dat is echt veel te weinig. Het gekke is, verpakt, dus de producenten vertegenwoordigt die voor de inzameling moeten zorgen, die heeft dat eigenlijk ook al gezegd, een paar jaar geleden, dat er eigenlijk 12.000 punten zouden moeten zijn. Drie keer zoveel, ja. Maar ja, ze zijn te laks, zegt de inspectie. Zetten er veel te weinig vaart achter. Dus er is nu een belangrijke stok achter de deur. Want als ze het per 1 januari 2027 niet verhoogd hebben naar ongeveer 9400 punten, minimaal, dan moeten ze een hele hoge boetes betalen. Maximaal 135 miljoen euro voor deze eis alleen al. Ja, op meer gebieden dreigt de inspectie met dwangsommen om de sector in beweging te krijgen. Bijvoorbeeld voor het onderzoek doen naar de hoogte van het statiegeld. En ook voor andere zaken, als dat moet een app komen of een website waar je heel makkelijk op kan zien waar nu je statiegeld in kan leveren in de buurt. En ook moet er iets worden gedaan aan de beschadigde flesjes die nu vaak niet in kan leveren. Die worden vaak weer uitgespuugd door de statiegeldmachine. Daar moet ook wat aan gebeuren. Dus dat is maximaal, als ze dat allemaal niet doen, ja, ruim 300 miljoen euro hangt er aan dwangsommen als een zwaard van Damocles boven het hoofd. En aan het eind van het jaar komt ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een evaluatie van het statiegeldsysteem. Op het kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië is een boot met tientallen migranten gekapseisd. Daarbij zijn zeker 4 mensen omgekomen. De Franse kustwacht meldt dat 63 mensen zijn gered. Er wordt nog met duikers gezocht naar slachtoffers. Migranten proberen geregeld vanuit Frankrijk naar Groot-Brittannië te komen, vaak in zeer slechte bootjes. In april kwamen nog 5 mensen om het leven toen hun boot zonk, onder wie een meisje van 7. In de eerste helft van het jaar zijn meer bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal faillissementen neemt langzaam toe. Afgelopen maand ging het om ruim 373 bedrijven, 37 meer dan een maand ervoor. Voor de kust van een Hawaïaans eiland is een helikopter neergestort. Er is bij iemand om het leven gekomen. 2 inzittenden worden nog vermist. De helikopter is van een bedrijf dat rondvluchten aanbiedt boven de eilanden van Hawaï. Een Australische militair en haar man hebben mogelijk gespioneerd voor Rusland. Tijdens een bezoek aan het land logt haar man in op haar account van het leger. Het echtpaar komt oorspronkelijk uit Rusland. Of er ook inderdaad informatie is doorgespeeld, is nog niet bekend. Het NOS-journaal. De KNVB geeft Vitesse zeker nog een week uitstel, melden bronnen aan Omroep Gelderland. Zakenman Guus Franke, die in beeld is als mogelijke redder van Vitesse, wil pas geld in de club steken als hij aandeelhouder kan worden. De licentiecommissie van de KNVB moet daar nog groen licht voor geven. Sportverslaggever Richard van der Made. Richard, het is een haastig gebed zonder end over Vitesse. Een accountantskantoor dat Franke doorgericht heeft, heeft al gezegd dat er geen bezwaar is. Waarom is de licentiecommissie van de KNVB nog niet om, denk je? Ja, ik krijg ze zelf niet te spreken. Het is inderdaad een hele schimmige zoop die zich afspeelt in een bijzonder krachtenveld met heel veel partijen die allemaal hun eigen belangen hebben en allemaal ook hun eigen visie. Zeer gecompliceerd en het gaat inderdaad allemaal maar door. Ja, en deze mensen van de licentiecommissie, dat zijn er 5 vrijwilligers, die krijg je niet te spreken. Dus daar kan ik niet exact een antwoord op geven, maar de kern is, denk ik, vrijwel zeker te weten ook wel, dat ze gewoon meer tijd nodig hebben om Guus Franke, de beoogde eigenaar van Vitesse, te onderzoeken. Ja, een paar dagen geleden dacht iedereen nog Vitesse is gered, hoe Franke zich aandiende. Je hebt Franke gesproken vanochtend. Hoe reageert hij op dit nieuws? Hij is woedend. Hij is woedend. Hij beticht de KNVB van slappe mensen en bureaucratie. Hij snapt het ook totaal niet, ook omdat er inderdaad een extern bureau is ingeschakeld, zoals jij zegt, dat hem al heeft goedgekeurd. Hij zegt, los het nu op, desnoods bestellen we vandaag pizza's. Ik zorg voor een kok in Zeist bij de KNVB, advocaten erbij. En ze kunnen me alles vragen. Alles is zuiver, alles is duidelijk ook gemaakt. Hoe kom ik aan mijn geld? Ze mogen het allemaal vragen. Maar blijkbaar spelen er andere krachten, zegt ook Franke. Het geld is volgens hem ook bij de notaris al geparkeerd. Maar wat zijn dan die andere krachten dan? Ja, dat is heel erg lastig. Er speelt natuurlijk een raad van commissarissen die nieuw is aangesteld, want Vitesse moest breken met het verleden. Dat is ook gebeurd. Er is ook een nieuwe directie, een tijdelijke directie neergezet. Er is een stichting Vitesse voor altijd gekomen. Ik kan het niet bewijzen, maar er wordt door veel mensen gezegd dat die zijn aangewezen door de KNVB. Dus dat is dat krachtenveld dat speelt. En zij zeggen, Franke ook vandaag weer, dit was bij Ajax of Feyenoord nooit gebeurd. Maar Vitesse moet blijkbaar blijven bloeden en bloeden en bloeden. En het is nooit goed genoeg. Hij snapt er helemaal niets van. Bestaat nog de kans dat Franke afhaakt? Ja, dat zou maar zo kunnen, want hij speelt het spel nu ook keihard. Hij heeft de KNVB een deadline gesteld over 7 dagen, 19 juli. En het kan dus zijn dat de KNVB toch zegt van, we keuren je goed als eigenaar, want dat is wat Franke wil. Hij wil eigenaar worden, hij wil de aandelen hebben van Vitesse. En het kan zijn dat Guus Franke zelf door de knieën gaat en dat hij toch een hoop geld gaat investeren, terwijl hij wel nog 4 maanden moet wachten op het onderzoek van de licentiecommissie met alle risico's van dien. Dus dat is nu wat tegenover elkaar staat en wat speelt. Sportverslaggever Richard van der Made, dankjewel. De renners in de Tour krijgen vandaag 163 kilometer voor de kiezen. Een rit naar Po. Bij de finish verslaggever Andries Lamin. Andries, gisteren werd het een massasprint. Is niet helemaal zeker dat het vandaag weer een sprint wordt, hè? Nee, zeker niet, want er zit behoorlijk wat vermoeidheid in de benen, zeker ook bij de sprintersploegen. Dan moet je de hele dag weer gaan controleren en het is maar de vraag of ze daartoe bereid zijn. 2000 hoogtemeters, 2 klimmetjes in de finale. Het leent zich wel voor een groep aanvallers met bijvoorbeeld Frank van den Broek, die we in de eerste etappe zagen. Maar ook renners als Danny van Poppel en Marij van den Berg zouden zomaar eens mee kunnen zitten. Ja, Binyam Girmay won gisteren al zijn 3e toerrit. Is het vandaag voor hem weer ideaal parcours? Ja, ook voor hem is dit wel een goed parcours. Al denk ik dat de Eritreër zich niet heel erg zal laten gelden vandaag. Want hij draagt ook het groen. Hij is de leider in het puntenklassement. Heeft hij een mooie voorsprong in. En ja, gek genoeg hoeft hij er dan juist niet voor te gaan. Dan kan hij wat defensiever rijden. Om op die manier zijn concurrent Jasper Philipsen ook niet dichterbij te laten komen. Dus als het geen sprint wordt, zijn er minder punten te verdienen voor de sprinters zoals Girmay en Philipsen. En is hij zekerder van die groene trui. Dat zal even Andries Lamin. De 13 etappen vanaf 2 uur te volgen natuurlijk in Radio Tour de France op deze zender Radio 1. En dan het weer. In het hele land buien. In de loop van de middag wordt het wel iets droger. Het blijft bewolkt. Het wordt niet warmer dan 17 graden. Morgen opnieuw regen. Ook af en toe zon. En dan iets warmer, 18 graden. En Robert Vriesen, nog steeds honderden kilometers file? Ja, dat is nog een tikje drukker geworden. Oh, 475 kilometer bij elkaar, precies op de kop af. En met name in het midden van het land en in Noord-Brabant staan die files. Zo heb je een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel staat de kop van 14 kilometer file. A4 is weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Den Haag. Na een ongeluk bij Zoetewoude-Rijndijk heb je daar nog ongeveer een kwartier vertraging. A12, Duitse grens Arnhem, een half uur vertraging tussen de grens en knooppunt Velperbroek. Daar rijdt het langzaam over 16 kilometer. 20 minuten vertraging nog op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Leusden-Zuid. Door bergingswerkzaamheden, rechterrijstrook is dicht. En op de A30 gebeurde een ongeluk vanuit Ede naar Barneveld. Bij Barneveld-Noord 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. De 13-jarige Ariana zit met haar ouders, broer en zusjes in detentie. Maandag worden ze waarschijnlijk gedeporteerd naar Oezbekistan, waar het gezin vandaan vluchtte. Het Jeugdjournaal ging vorig jaar bij Ariana langs en toen zei ze er dit over. Het geeft je wel stress natuurlijk. Je weet niet wat er allemaal kan gebeuren. Als we moeten teruggaan naar ons eigen land, dan zou ik dat echt heel belachelijk vinden. Dat je dan 9 jaar hebt gewacht voor eigenlijk niks. Ja, en inmiddels woont Ariana al 10 jaar in Nederland. Ja, is het nog wel te rechtvaardigen om kinderen terug te sturen nadat ze in Nederland zo lang wonen? En wat zijn de gevolgen daarvan? Daar ga ik over praten met Martin Vechter. Hij is juridisch adviseur bij Defence for Children. Goedemiddag, Martin. Goedemiddag. En naast jou zit Saraya Elderen. Zij is eigenaar van de dansschool waar Ariana danst. Goedemiddag. Zitten alle kinderen te luisteren nu ook van de dansschool? Ja, goed is wel. Ja. Heel goed, heel goed. Gaan we het zo ook uitgebreid over hebben, uiteraard. Ook aangeschoven is Don Seder, die als Kamerlid namens ChristenUnie al jaren deze dossiers volgt. Hartverscheurend, of niet? Ja, zeker. En het blijft maar doorgaan. Dat zegt ook iets over de stijfkoppigheid van de overheid om dit soort gevallen, en heb ik het met name over kinderen die hier opgroeien, die langer dan 5 jaar wonen, om uiteindelijk ook gewoon te zeggen, als een kind geworteld is, dan moeten we dat gewoon meewegen. Goed, gaan we zo meteen veel dieper op in. Eerst ga ik even naar jou, Martin, want Ariana en haar familie zitten dus in detentie, hè, afwachtend op hun deportatie naar Oezbekistan. Jij was daar gisteren. Wat trof je daaraan? Ja, dat klopt. Ze zijn woensdagochtend voor dag en dauw opgehaald uit de gezinslocatie Emmen, waar ze verbleven, door een groot aantal geuniformeerde ambtenaren in 2 busjes daarheen gebracht. Ik was daar gisteren op bezoek. Grote stress, veel onzekerheid. Ze zijn in shock, zeggen ze zelf. Ze hadden dit niet aanzien komen. En ze maken zich natuurlijk grote zorgen over wat hen boven het hoofd hangt. Want ze hebben ook de brief gezien waarin staat dat als het aan de Nederlandse overheid ligt, zij maandag het land moeten verlaten. Ja, je zegt geuniformeerde mensen stonden voor de deur. Hoe is dat gegaan? Hoe zijn ze opgehaald? Ja, dat is eigenlijk de praktijk altijd in dit soort gevallen. Ergens tussen 6:30 en 7:00. Ariana vertelde dat ook, ze sliep nog. Haar wekker ging om 7:00 om naar school te gaan. Maar nog voor die tijd stonden er mensen in hun woning, in de gezinslocatie. En dan komen ze naar binnen om de mensen mee te nemen. Ze zijn dus gewoon van hun bed gelicht. Ze zijn van hun bed gelicht, zonder meer. Zo. Ja. Nou weten we dat zij uit Oezbekistan zijn gevlucht, 10 jaar geleden. En we weten van Oezbekistan dat het sinds 1989 een dictatoriaal regime heeft. Ze treden daar hard op tegen de pers, oppositie en moslims. Is de familie om deze reden naar Nederland gevlucht destijds? De precieze reden waarom zij destijds in Nederland zijn gevlucht, weet ik eerlijk gezegd niet. Dat is heel erg lang geleden. En daar gaat het wat ons betreft nu ook niet om. Het gaat er nu om dat er kinderen zijn in dit gezin, die 10 jaar en 4 maanden in Nederland zijn. Precies wat meneer Seder net ook aangaf. Die zijn hier geworteld. Die hebben hun hele leven hier opgebouwd. Zijn net zo Nederlands als de kinderen bij wie ze op de dansschool zitten, of naast wie ze in de klas zitten. En wetenschappelijk onderzoek heeft keer op keer aangetoond dat het erg schadelijk is voor kinderen. Dat je hun ernstig in hun ontwikkeling schaadt als je de kinderen dan nog uitzet naar een land dat ze nauwelijks meer kennen, of helemaal waar ze helemaal nog nooit geweest zijn. En dat gebeurt inderdaad keer op keer op keer. Hè. Want iedere keer zitten we weer met zo'n zaak. Waren we hier nog om te praten over Michael. Nu gaat het over Ariana en haar gezin. Ik beloof alvast over een maand zitten we hier weer als er niks gebeurt. En er moet nou eindelijk eens een keer fatsoenlijk beleid komen voor dit soort gevallen. We kunnen als Nederland niet willens en wetens steeds kinderen zo ernstig beschadigen door hen na zo lange tijd uit te zetten. Dat moet afgelopen zijn. Je zegt, kind, wat hier gewoon geworteld is, hier een heel leven heeft. Vriendjes, vriendinnetjes, nou, al die kinderen eigenlijk inmiddels. Ariana woont al ruim 10 jaar in Nederland. En de dansschool waar zij danst, Soraya Elderen. Ja, jij geeft haar les. Ja, al 6,5 tot 7 jaar al. Wat voor meisje is Ariana? Hoe gaat het met haar daar? Dat is echt een fantastisch, het is een fantastisch meisje. Ja, Ariana is degene die eigenlijk bijna het langste is in mijn dansschool. Maar ze dans op staat 8 jaar. Zij is echt een van de oude garden, zoals ik het noem. Mm-hmm. En zij knuffelt altijd als zij weggaat. Gewoon, dat is haar. Ze moet mij altijd de knuffel geven. Gewoon uit liefde. Omdat ze gewoon zoveel liefde in zich heeft. En laatst was ze zelfs een keer vergeten een knuffel te. Toen kwam ze helemaal naar boven rennen om me een knuffel te geven. Ja, dat is gewoon Ariana. En wat voor impact heeft dit dan op de rest van de dansschool en haar vriendjes en vriendinnetjes daar? Ja, de meiden dat zijn daar weg is. Die zijn helemaal verslag. Ja, zeker. Ik heb het aan ze laten weten. En iedereen heeft me gebeld en gedaan van, oh, ik zit gewoon te huilen nu. En een paar waren dan op kamp in Praag. En zo ze zeggen, ja, ik wil gewoon terug. Wat moet ik doen voor Ariana? En ja, we gaan zaterdag in Emmen gaan we dansen voor Ariana. Want dat is natuurlijk wat ze het liefste doet. Mm-hmm. En dan gaan we ook in Emmen Centrum gaan we gewoon allemaal handtekeningen verzamelen. Zoveel mogelijk. We hebben er al heel veel verzameld op dit moment. Sowieso al 2000. Zo. Dus dat gaat lekker. Ook een petit hebben we gestart voor Ariana. Voor de gezin natuurlijk helemaal, maar vanuit ons uit Ariana. Dat ze gewoon hier moeten blijven. Want we willen gewoon niet zonder haar. Nee. En gewoon zonder hun gezin. Want het hele gezin gaat altijd mee op wedstrijd. En zijn gewoon fantastische mensen. Ja, ja. Maar goed, los van dat het fantastische mensen zeker, zijn... zijn het gewoon mensen die hier ook al een tijdje zitten. En Don Ceder, ja, je zei het net ook al van ja, dit gebeurt keer op keer. Net zoals Martin ook al zei. En deze kinderen en ook die ouders die wachten dus al 10 jaar in onzekerheid. Waarom duurt dat zo lang? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, de overheid gaat ervan uit, klopt niet... maar die gaat ervan uit dat als je een procedure... Als je in een procedure zit, nou, dan moet je wachten totdat het afgelopen is. En er zit een veronderstelling is dat de tijd dan stilstaat. Mm. Maar dat is niet het geval. Vooral niet bij kinderen. Kinderen groeien op. Kinderen raken geworteld. Krijgen vrienden. Gaan naar school. Leren Nederlandse taal. Gaan naar dansschool. Krijgen een diploma. Mm. Dus de tijd staat niet stil. Ja. En het beleid zou dus, als je zou zeggen... als iemand een asielverzoek doet... dan moeten wij daar een eerlijk antwoord op geven. Moeten we het beoordelen. Dan kan dat gewoon niet 10 jaar duren. Nee, maar dat, de gevolgen... Maar waarom dan wel? Waarom gebeurt dat wel? Is dat de bureaucratie? Er zijn een aantal dingen. Rechtspraak duurt vaak lang. Mm-hmm. Vooral ook als het gecompliceerde zaken zijn. Waarbij het niet ja of nee is, maar er heel veel feiten en omstandigheden zijn. Dat kan en dat moet korter, vind ik, vooral bij kinderen. Daarnaast heb je ook een politieke werkelijkheid... waarvan er ook een soort afschrik beleid is. Jaren geleden is er heel erg bezuinigd op de IND en beslissingen. Vanuit een gedachte, ja, dat kan wel onsje minder. En er is een soort afschrikbeleid. Er komen hopelijk minder mensen asiel aanvragen. Ja, maar dan lopen de dossiers gewoon op. Ja. En nogmaals, het beeld, denk ik, is nog steeds... dat gaat om volwassen mensen en de tijd staat vast wel stil. Of het nou 2, 5, 10 jaar duurt, we komen er ooit op terug, prima. Maar een kind dat 2 jaar is, over 10 jaar, is 12. Die heeft een heel leven hier. Ja, nee, dat begrijpen we. En dan we. Kan je niet ontkennen als fatsoenlijke maatschappij en samenleving... dat de omstandigheden gewijzigd zijn. Dus u zegt gewoon, er is een tekort aan realiteitszin eigenlijk bij de instanties... en tegelijkertijd laten ze dit gewoon groeien. Want ik snap dat je een achterstand kunt oplopen... maar een achterstand van 10 jaar, dat is wel lang. Ja, en ik vind daarom ook dat het belangrijk is dat naast een eerlijke procedure... ik vind ook mensen die hier mogen blijven, die moeten ook blijven. Mensen die om welke reden dan ook afgewezen worden. Nou, dat moet ook op een nette manier terug, dat vind ik. Maar het kan geen 10 jaar duren. Dus ik vind ook dat een nette maatschappij ook zegt... op het moment dat er kinderen zijn en het duurt de overheid te lang... pakweg 5 jaar. Uit onderzoek blijkt dat na 5 jaar kinderen schade oplopen... op het moment dat je ze uit een omgeving weg... dan vind ik dat een criteria moet zijn om dan te zeggen... ja, dan gaan we toch in het belang van het kind... niet per se van de ouders, maar het belang van het kind... gaan wij besluiten dat het kind hier verder aan de toekomst mag bouwen. Ja. Is ook goed voor Nederland en economisch trouwens. Ja, oké, dat zijn dan nog bijkomstigheden. Even over die schade die kinderen oplopen, Martin. Wat voor mentale gevolgen heeft zo'n situatie voor kinderen? Nou, die kinderen die worden volledig weggerukt uit hun sociale leven. Hè? Dus alles wat hun leven tot hun leven maakt... maakt, dat raken ze van de een op de andere dag kwijt. En je moet je voorstellen dat ze dan in een land komen waar ze nauwelijks binding mee hebben, waar ze ook een culturele afstand toe hebben. Ze zijn de taal niet in dezelfde mate machtig als hun leeftijdsgenoten. Dus ze zullen geen aansluiting kunnen vinden op school niet met die leeftijdsgenoten, maar ook in sociaal opzicht niet. Dus de kans dat zij in een isolement daar belanden is levensgroot. Ja. En dan schetsen je ook nog de manier waarop ze eigenlijk dus van hun bed zijn gelicht. Don Zeder, waarom? Waarom zouden we een gezin met vier kinderen, van de jongste nog maar 2 jaar is, in de ochtend overvallen en vastzetten? Waarom is dat nodig? Nou, volgens mij is dat vanuit de gedachtegang dat gezinnen dan een overvallen worden. Hè, dat ze geen gelegenheid hebben om daarop te anticiperen. Mm. Maar voor een kind natuurlijk extra traumatisch. Dus om heel veel redenen is dit gewoon dom beleid, laat ik het zo zeggen. Mm. En daarmee denk ik, en dat pleiten we al jaren voor trouwens, dat je in ieder geval als het gaat om kinderen ervoor moet zorgen dat als zij langer hier dan 5 jaar zitten, en het is ook de overheid, de IND, de rechtspraak, die kennelijk het niet gelukt is om binnen afzienbare tijd te zeggen, dit is het en klaar. Mm-hmm. Dat het belang van het kind zwaarder weegt. Ja. Nou, zijn er ook mensen, hè, dat lees ik dan, die zeggen dat het de schuld is van de ouders zelf, omdat zij zelf het risico genomen hebben door hierheen te komen, zonder zeker te weten of ze mogen blijven. Martin Vechter, wat zou je tegen deze mensen zeggen? Tegen die mensen zou ik willen zeggen, wij pleiten er niet voor dat per definitie ieder kind dat naar Nederland komt met of zonder ouders hier mag blijven. Maar dat er gewoon snel duidelijkheid moet komen in een korte, maar zorgvuldige procedure van 1, hooguit 2 jaar. En als er dan duidelijkheid is en het is veilig en verantwoord, ook voor de kinderen, om terug te keren, dan kan dat aan de orde zijn. Maar op het moment dat het langer dan 5 jaar duurt, of in dit geval zelfs 10 jaar en 4 maanden, dan zijn we dat punt echt al lang en breed voorbij. En dan moet het belang van het kind en het recht van het kind om tegen ontwikkelingsschade te worden beschermd gewoon zwaarder wegen. Ja. Saraya, ik zag jou net echt even een totale wegtrekker krijgen. Ja, ik heb de moeder van Ariane ook gesproken. Ja. Dus, zij heeft ook tegen mij gezegd van Saraya, als het 2 jaar was geweest, 3 jaar was, had ik het helemaal gesnapt. Maar ik snap het niet. Ik snap niet dat we zo lang moeten wachten. Ik snap niet dat wij alle dingen hebben eigenlijk nu gedaan voor Nederland. Voor niks, zegt ze. Want ze hebben cursus gedaan. Ze spreken echt super Nederlands. Ze doet alles in het Nederlands. En denk ik, ze is gewoon Nederlander. Weet je, de kinderen ook. Ze spreken allemaal gewoon Nederlands. Dus ze zijn gewoon Nederlands. En dit broertje ook, die doet begeleiding bij voetbal en kampen. En die helpt overal. Ariane helpt mij. En die kleine meiden zitten ook op school. En ja, het is gewoon oneerlijk allemaal hoe dit gaat zo. Mm-hmm. Dus ja, ze zegt zelf ook van, als het korter was geweest, had ik het gesnapt. Maar nu snap ik het gewoon niet. En ze hadden het ook gewoon niet verwacht. En ze zijn gewoon echt in shock. Ja. Dus, en ik ook. Iedereen, denk ik. Ja, ik zie het ook aan je gezicht, inderdaad. Ja, ja, nou hebben we het kabinet wat best wel streng asielbeleid gaat voeren. Hè. Dat hebben ze beloofd. Een kabinet met Marjolein Faber, die de strengste minister voor asiel ooit wil zijn. Hoe gaat u eigenlijk het schip keren in Den Haag? Kan dat überhaupt wel, Don Zeder? Nou ja, kijk, als het kabinet voor kiest om streng migratiebeleid te voeren, dat is één ding. Maar de andere kant is dat je ook gewoon een fatsoenlijke overheid bent, dat volgens mij, wat ze ook zeggen, goed bestuur gaat voeren. En goed bestuur, fatsoenlijk bestuur, een fatsoenlijk land, dat stuurt kinderen na 10 jaar niet weg naar Oezbekistan of een ander land waar ze de taal nauwelijks machtig zijn. Dan heb je een regeling waarbij je zegt, ik ga even nu in de huid kruipen van mevrouw Faber. Nou, wij vinden dat er strenge migratiebeleid moet komen. Ja. Oké. Okay. Maar op het moment dat die kinderen zijn die al 10 jaar zijn naar de dansschool gaan, die alles doen wat we van verantwoordelijke kinderen in Nederland mogen verwachten, dan gaan we die niet uitzetten. Want het is schadelijk voor het kind. En we ontnemen een kans ook voor de Nederlandse samenleving, dat ze kunnen bijdragen gewoon aan Nederland zoals het is. U dringt tot mij door, maar kunt u ook tot dit kabinet, denkt u, doordringen? Nou, ik denk, volgens mij is er recent, vandaag of gisteren, een nieuw verzoek ingediend, omdat een Europese uitspraak is geweest waar geen rekening mee is gehouden. Mm-hmm. Sinds ik Kamerlid ben, en dat is 3 jaar, heb ik heel veel van deze zaken gehad. In alle gevallen waar we dit ook geadresseerd hebben, heb ik in ieder geval niet gezien dat kinderen uiteindelijk toch uitgezet worden. Ja. Dus ik heb een positieve grondhouding,